هرگز از یاد من آن سر خرامان هرگز مهر تو از لب دل و جان گر روادا تای خوبا دل من مادورا گر روادا تای خوبا دل من مادورا درد دارا او درد دارا چه کنن کفای درمان روا هرگز از یاد من آن سر خرامان روا که گرم سر برود مهره تو از جا نرود هرگز از یاد من آن سر خرامان هرگز از یاد من آن سر خرامان هرگز از یاد من آن سر خرامان